کہ واقعی یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس میں بہتری ہے، لیکن عمل جب کریں گے تو سنت کے خلاف ہی کریں گے، ہمیشہ روزمرہ کا معمولی ہو. ایسے لوگ سب منافق ہیں، یعنی عملی منافق ہیں. تو اسی طریقے سے مشرک بھی قرآن کی اصطلاح، مشرک کہتے ہیں کہ مشرک منکر نہیں ہوتا کافر کی طرح، کافر تو منکر ہوتا اور دین حق کی باتوں کو چھپاتا ہے، مشرک ایسا نہیں کرتا. مشرک مانتے ہوئے، خدا کی ذات کو مانتے ہوئے، وہ اللہ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں یا عبادت میں یا اس کے فعل میں کسی اور کو بھی شریک بنا لیتا. مانتے، خدا کا انکار نہیں کرتا کوئی مشرک کہ مشرک انکار کرے، نہیں، کافر تو انکار کرتا ہے. مشرک مانتے ہوئے خدا کی صفت میں غیر کو شریک بناتا کہ خدا ہے واقعی، لیکن جب عبادت کرتے ہیں تو عبادت جو ہے وہ اللہ کے سوا غیر کی بھی، نظر و نیاز غیر کی بھی چلتی، اختیار غیر میں بھی مانا جاتا ہے کہ یہ بھی کچھ کرتے ہیں. کیا یہ کہیں کہ اللہ کے اختیار دیے ہوئے سے کرتے ہیں؟ دیکھیے، مشرک لوگ جو تھے وہ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو تلبیہ میں یہ کہتے کہ لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں اے پروردگار، لا شریک الگ، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن ہوا لک تملک وما ملک، ہاں مگر وہ شریک جس کو تو نے آگے اختیار دے کر کے بنایا ہے. تو جب یہاں تک پہنچتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے لا شریک الگ، تو آپ فرماتے قد قد، بس کرو، آگے نہ چلو، آگے بڑا طوفان ہے اور بڑا کفر ہے. جو اگلا کلمہ تم کہتے ہو الا شریکن ہوا لک، ہاں وہ شریک جو تیرے لیے ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ مالک نہیں ہے، لیکن تو نے اس کو کچھ اختیار دے دیا، اس پر الوہیت کی چادر ڈال دی ہے، اور وہ آگے لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، ہاں ان کو ہم ضرور پکاریں گے کیونکہ وہ ہمارے سفارشی بنیں گے یا ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں یا کراتے ہیں. تو یہ شرک ہے. اللہ نے کسی پر الوہیت کی چادر نہیں ڈالی، نہ ستاروں پر، نہ نبیوں پر، نہ فرشتوں پر، نہ انسانوں پر، نہ زندہ پر، نہ مردہ پر کسی کو الوہیت کا اختیار دیا، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ یدبر من السماء الارض، بلندیوں سے پستی تک سب تدبیر خود اللہ تعالی کرتا، کسی کو اختیار وہ نہیں. فرشتے اللہ کے کارندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے بغیر ایک ذرہ بھی وہ حرکت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ براہ راست ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، اور متصرف فی الامور اللہ کی ذات ہے، حاجز روائی مشکل کشائی کسی کے اختیار میں نہیں، ساری مخلوق عاجز ہے، یعنی ساری مخلوق سائل ہے. یسلہ کل، ہر چیز خدا سے سوال کرتے، یا زبان حال سے یا زبان قال سے، اپنی ضرورت کی بات خدا سے ہی مانگتی. تو مخلوق میں کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ لوگوں کی حاجت برداری کریں یا مشکل کشائی کریں یا ما فوق الاسباب کے طریقے پر کسی کی فریاد رسی کر سکے. یہ ایک مسلمہ بات ہے، ندارم غیر از تو فریاد رس، اے خداوند کریم تیرے سوا ہم کوئی ایسی ہستی نہیں پاتے جو فریاد کو پہنچنے والی، فریاد رس صرف تیری ذات ہی ہے اور کوئی بھی نہیں، باقی سارے. تو یہ اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی صفت میں، مثلا علم میں کسی کو شریک بنا دے، خدا علیم کل ہے کسی کے بارے میں، تو وہ بھی ہماری یہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، یا قدرت کے اندر کسی کو شریک بنا لیا، خدا قادر مطلق ہے اور یہ تصور کیا کہ ہمارے پیر صاحب بھی قدرت رکھتے ہیں، یا فلاں ولی یا فلاں قبر والا بھی یہ قدرت رکھتا ہے کہ ہماری بیوی جو ہے وہ بنا دے، یا ہمیں مقدمے میں بری کر دے، یا ہماری فلاں ضرورت پوری کر دے، یا ہم کو اولاد دے دے، یا ہمارے بیمار کو شفا دے دے، وہ بھی اس کی کچھ طاقت رکھتا ہے، اگرچہ خدا جیسی طاقت نہیں ہے. یہ حقیقتاً سب شرک کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی صفت یا عبادت میں غیر کو شریک بنا لیے. تو اسی طریقے سے یہ کفر، شرک، نفاق، ایمان اور یہ جیسا اصطلاحات ہیں قرآن کریم، اسی طریقے سے یہ الحاد بھی، اور الحاد اسی کو کہا جاتا ہے الفاظ کو اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے، جیسے سورہ فتح کی آیت محمد الرسول اللہ، اس آیت کو اسی طرح رکھتے ہوئے اس کی تفسیر مرزا قادیانی نے یہ کیا ہے کہ اس لفظ کے اندر، یعنی اس سورت کے اندر اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے اور رسول رکھا ہے، اب بتلاؤ آپ، لفظ وہی ہے، یا جیسا کہ مثلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ تحفظ والے جو یہ جگہ جگہ کلمہ مٹاتے ہیں، بعض لوگ نادان اور بے وقوف کہتے ہیں دیکھو جی کلمہ لکھا ہوا ہے اس کو مٹاتے ہیں، قادیانی اپنے مکانوں کے آگے کلمہ لکھتے ہیں یا کوئی بیج لگاتے ہیں جس کو کیوں مٹاتے ہیں، تو مٹانے کی وجہ یہی ہے کہ کلمہ تو وہ یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن وہ محمد سے مراد وہ مکے والے اور مدینے والے خاتم النبیین مراد نہیں ہوتی، مراد اس سے مرزا قادیانی ہوتا اور رسول سے مراد بھی وہی ہوتا، تو بتلاؤ ایسا کلمہ مٹانے کے قابل نہیں ہے، اور اس پر غصہ مسلمان کو نہیں آنا چاہیے، لفظ تو وہی رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ الحاد سے چل رہے ہیں خبیث، کیونکہ اس نے خود یہ کہا ہے کہ یہ محمد میرا نام اللہ نے رکھا ہے اور رسول بھی میرا نام رکھا، اس لیے یہ مٹاتے ہیں کہ دیکھو یہ بہت مرزائی کوئی نہ لگا، اور اس لیے ان کی عبادت خانوں کو مسجد نہیں کہنا چاہیے، جیسا ہندو کے عبادت خانے کو کوئی مسجد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، سکھ کے عبادت خانے کو کوئی مسجد کہنے کے لیے تیار نہیں، نہ وہ خود عیسائیوں کے گرجے ہیں، یہودیوں کے وہ عبادت خانے ہیں، مجوسیوں کے عبادت خانے ہیں، تو اسی طریقے سے کیونکہ یہ عبادت خدا کی نہیں کرتے حقیقت میں، یہ تو شیطان کے پجاری ہیں، کیونکہ الفاظ قرآن کے سارے رکھے ہوئے ہیں اور مطلب کچھ کا کچھ بنایا ہوا، مطلب وہ ہے جو اللہ اور رسول کی مراد کے بالکل خلاف، اس لیے ان کی مسجدیں مسجدیں نہیں، ان کی آزان آزان نہیں، مرزا یہ آزان پکارے تو اس واسطے غصہ آتا ہے کیونکہ یہ اس لفظ کا مفہوم ہی وہی نہیں لیتے جو اللہ کی مراد ہے یا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، یہ تو اپنی مراد ہی رکھتے ہیں اس، یہ ہے الحاد اور یہ کفر کی بدترین قسم ہے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں زندیق اور مرتد ہوتے ہیں، اب مرتد بھی اصطلاح کہ دین اسلام کو انسان سچا سمجھتے ہوئے پھر چھوڑ دے اس کو اور کسی اور دین کو اختیار کر لے، مثلا قادیانی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، یا اشتراکی ہو جائے کوئی، یا سر سے در یہ ہو جائے، یہ سب مرتد ہوگا، پہلے دین کو سچا سمجھتا تھا لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا، اس نے وہ مرتد ہو گئے، یہ مرتد بھی اسلام کی ایک اصطلاح ہے، اور یہ قادیانی زندیق بھی ہیں اور یہ ملحد بھی ہیں، اور یہ مطلب یہ ہے کہ بدترین قسم کے کافر لوگ ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو بگاڑ کر رکھ دیا، خاتم النبیین کا لفظ وہی ہے لیکن اس کی تفسیر یہ بتلائیں گے، بلاکر رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو کے خاتم ہیں، یعنی وہ موہریں لگاتے ہیں اور آگے نبیوں کو موہریں لگا کر آگے نبیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ دعویٰ کرے نبوت، آگے جو نبی ہوگا حضور کی مور سے نبی ہوگا، دیکھیے کیسا غلط مانا، گویا کہ مرزا بھی حضور کی مور سے نبی بنا گئے یا اور بھی جس نے کوئی دعویٰ کیا، آیت وہی رکھی ہوئی ہے لیکن اس کا مطلب اس قدر بگاڑ دیا کہ وہ سراسر کفر ہو گیا اور الحاد میں بات چلی گئی، تو اس لیے الحاد بھی ایک اصطلاح ہے، یہ جیسا کہ قرآن اور سنت کی اصطلاحات ہیں اور اس کا یہ مفہوم ہے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ الحاد کرتے ہیں ہم سے پوشیدہ نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، آگے جزائے عمل کی بات آ رہی، جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو، ایک دن جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے اور ہر ایک کو اس کے اعتقاد اور عمل کے مطابق بدلہ ملنے والا ہے. ان الذين كفروا بذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ان الذين كفروا تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے ذکر نصیحت کے ساتھ جبکہ ان کے پاس آ گئی اور بے شک وہ البتہ ایک کتاب ہے محفوظ نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل آگے سے اور نہ پیچھے سے وہ اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف سے ما یقال لک نہیں کہا جاتا آپ کے لیے مگر وہ بات جو کہی گئی ہے رسولوں کے لیے آپ سے پہلے بے شک آپ کا پروردگار البتہ بخشش کرنے والا ہے اور وہ دردناک عذاب بھی دینے والا ہے اور اگر ہم بناتے اس کو قرآن عجمی زبان میں تو کہتے یہ لوگ کہ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیتیں کیا عجمی زبان اور عربی لوگ آپ کہہ دیجئے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت ہے اور شفا ہے اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہیں اور یہ قرآن ان کے لیے اندھا پن ہے یہی لوگ ہیں کہ ان کو پکارا جاتا ہے دور جگہ سے اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پس اختلاف کیا گیا اس کے اندر اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اور بے شک وہ البتہ شک میں ہے اس کی طرف سے جو تردد میں ڈالنے والا ہے جس نے عمل کیا اچھا پس اپنے نفس کے لیے اور جس نے برائی کی پس اسی نفس پر پڑے گا اس کا وبال اور نہیں ہے تیرا پروردگار ذرا بھر بھی ظلم کرنے والا بندوں پر توحید کے دلائل پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اور شرک کرنے والوں کا رد کیا اور جزائے عمل کا ذکر فرمایا آیات الہی کے اندر ٹیڑھا چلنے والے لوگوں کو وعید سنائی قیامت کے محاسبے کی اب یہاں قرآن کریم کے بارے میں ہے یہ بیان کیونکہ توحید قیامت رسالت اور قرآن کریم یہ تو وہ بنیادی عقائد ہیں اور اصول ہیں جن کی تفصیل اور تشریح مکی صورتوں میں زیادہ کی گئی ہے تو اب قرآن کریم کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا اور حق بات کو چھپا دینا دبا دینا جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ کی وحدانیت اور خدا کی کتاب اور وہ چیزیں جن پر یقین لانا ضروری ہے اور خاص طور پر یہاں پر قرآن کریم مراد لیا گیا ہے. تحقیق وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بذکر ذکر کا, ذکر سے مراد نصیحت ہے, کیونکہ قرآن کریم کو نصیحت بھی کہا گیا ہے, تذکرہ اور ذکر. تو نصیحت کا جن لوگوں نے انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی, تو اور یہ جو نصیحت ہے حقیقت میں یہ ایک کتاب ہے, عزیز محفوظ. عزیز معنی غلبے والا اور مراد ہے محفوظ, ہر طریقے سے اس کی حفاظت کی گئی ہے. اور وہ ایسی کتاب ہے لا یاتی الباطل, اس کے اندر باطل نہیں مل سکتا, نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل آگے سے اور نہ پیچھے سے. اور وہ کتاب اور وہ نصیحت اتاری ہوئی ہے حکمتوں والے اور تعریفوں والے خدا تعالی کی طرف سے. یہ قرآن کریم کے بارے میں یہ ارشاد ہوا. جو لوگ اس نصیحت کا انکار کرتے ہیں, اور یہ نصیحت جو ہے یہ ایک کتاب ہے, اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ محفوظ ہے, ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے, کمی زیادتی سے اور خرابی سے وہ محفوظ ہے, اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. یہ آگے سے کیا مراد ہے اور پیچھے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم یہ ایک نصیحت ہے اور یہ محفوظ کتاب ہے, اللہ نے اس کی ہر طریقے سے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے. اس کو اتارتے وقت بھی کسی کا دخل نہیں ہونے دیا, شیاطین جنات یا کوئی اور مخلوق اس کے اندر دخیل ہو جائے. پھر اللہ کے نبی کے قلب مبارک اور سینہ مبارک میں اس کو جمع کیا گیا اور اس کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے کہ وہ فراموش نہیں کریں گے اس کو. ہاں, اللہ تعالیٰ جس کو منسوخ کرنا چاہے وہ الگ بات ہے, اور پھر اس کے سمجھنے میں بھی کوئی غلطی نہیں, پھر آگے اس کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی پوری طریقے سے اس کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے. تو یہ کتاب ہے محفوظ, اس کے اندر باطل نہیں آ سکتا آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی. مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آگے اور پیچھے کا ذکر ہے, ذکر آگے اور پیچھے کا, اور مراد اس سے مطلقاً, یعنی بعض اوقات رات اور دن کا ذکر کیا جاتا لیکن اس سے مراد اما وقت ہوتا, یہ بات نہ رات میں ہے نہ دن میں ہے, یعنی کسی وقت بھی نہیں. تو اسی طرح یہاں آگے اور پیچھے یعنی کسی وقت بھی اور کسی طرح بھی اس کتاب کے اندر باطل شریک نہیں ہو سکتا. آگے اور پیچھے کا ذکر کر کے مراد ہے ہر طریقے پر کلیتاً, جیسا کہ سورہ تبارک میں ہم پڑھتے ہیں فرج البصر کرتین, اپنی نگاہ کو دو دفعہ اٹھائیں, دو دفعہ مراد نہیں ہے بار بار اٹھائیں, ذکر تسنیہ کہہ لیکن مراد جمع ہے, بار بار اٹھائیں, کوئی نقص معلوم نہیں ہوگا آسمان کے اندر. اللہ نے اس طریقے سے اس کو پیدا کیا اور اس طرح اس کی وضع رکھی ہے ساخت اس کی. تو مراد یہ ہے کہ مطلقاً اس کتاب کے اندر باطل شریک نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کو محفوظ بنایا, عزیز ان کا معنی محفوظ, عزیز کا معنی عزت والا غالب, اور مفسرین کہتے ہیں منیع محفوظ, اس کے اندر کسی قسم کے باطل کی کسی وقت بھی دخل نہیں ہو سکتا. آگے پیچھے سے مراد یہ, بعض یہ فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں یا جو کتابیں گزری ہیں ان کے حوالے سے اس کتاب کے اندر کسی قسم کی کوئی بات غلط نہیں ثابت کی جا سکتی, سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سابقہ کتب کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی حکم یا کوئی واقعہ اس کے اندر غلط یا باطل ثابت کیا جا سکے ایسا نہیں ہے. اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی کتاب نہیں آئے گی اور کوئی شریعت نہیں آئے گی جو اس کے احکام کو باطل کر دے یا منسوخ کر دے. اللہ نے اس کو آخری مرتبہ دیا ہے. فبأي حدیث بعده یؤمنون, یعنی اس پر اگر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور اس کا پروگرام کو اختیار نہیں کریں گے تو اور کون سا پروگرام آئے گا, اور نہیں آئے گا کوئی پروگرام. تو اس طریقے سے بعد سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی نہ کتاب آئے گی جو اس کی کسی حکم کو منسوخ کر دے یا مٹا دے یا اس کی کسی بات کو غلط قرار دے دے. تو یہ مراد ہے. سابقہ انبیاء اور کتب کے حوالے سے اور بعد میں کوئی آنے والی کتاب, کیونکہ وہ تو ہے ہی نہیں ہے کوئی کتاب آئے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ من بین یدی سے مراد ہے جو اس کتاب میں گزشتہ واقعات جو بیان کیے ہیں ان کو بھی کوئی باطل نہیں ثابت کر سکتا, اور جو آنے والے مستقبل کے اندر جو واقعات پیش آئیں گے جو ان کو بھی کوئی اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی باطل خلاف واقعہ یا کوئی غلط بات نہیں پائی جاتی اور نہ ثابت کی جا سکتی ہے. تو یہ مفہوم ہے بین یدی ولا من خلفی. اور یہ کتاب اتاری گئی ہے حکمتوں والے سے, پروردگار کی طرف سے. یہ کتاب بھی حکیم ہے, حکمت پر مشتمل ہے, اور اس کو اتارنے والا بھی حکیم ہے. حکیم اللہ کی صفت بھی ہے اور قرآن کی صفت بھی ہے, اور حمید ہر حالت میں تعریفوں والا. ستائشیں اور تعریفیں صرف اسی کے لیے ہیں جو تمام چیزوں کا مالک اور ایسی عظیم کتاب کو اتارنے والا جو ہر طریقے سے محفوظ ہے. اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی. جو لوگ بھی اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے اس کے اندر خلل ڈالیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے جو لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ خرابی ہو رہی ہے, اس کا تدارک کر دیا جاتا ہے. نہ تو اس کے الفاظ کو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے معنی اور مطالب کو, جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور خیر القرون والے لوگوں سے ثابت ہیں, نہ ان کو مٹایا جا سکتا ہے. حضور کا فرمان ہے ہر بعد میں آنے والے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ایسے عادل لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو غالیوں کی اور گمراہوں کی گمراہیوں کو واضح کرتے رہیں گے لوگوں کے ساتھ. جب بھی کوئی آیا جس نے اللہ کی کتاب میں کوئی خلل ڈالنے کی کوشش کی, اللہ نے کھڑا کر دیا لوگوں کو اور آگاہ کر دیا گیا. قادیانی جیسے دجال ہوں یا کوئی اور ایسے غلط کار مو تفسیر کرنے والے ہوں, ہر دور کے اندر اللہ نے آل حق میں سے لوگوں کو کھڑا کیا, انہوں نے آگاہ کیا, زبانی بھی بتلایا, تحریر سے بھی بتلایا, تقریر سے بھی بتلایا, ہر طریقے سے آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی کتاب کے اندر یہ خرابی پیدا کی جا رہی ہے, اس سے آگاہ ہو جاؤ. لوگ سمجھ گئے ان فتنوں سے. تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے اس کتاب کی حفاظت فرمائی. آگے تسلی کا مضمون نہیں کہا گیا آپ کے لیے مگر وہ جو پہلے رسولوں کو بات کہی گی. پہلے رسولوں کو جو باتیں لوگوں نے کہی ہیں وہی اسی قسم کی باتیں آپ کو بھی کہتے ہیں. کبھی شاعر, کبھی کاہن, کبھی کذاب, کبھی مفتری, طرح طرح کی باتیں بیہودہ جو پہلے لوگ کہتے تھے ایسے ہی آپ کو بھی لوگ. لہذا آپ اس کے نتیجے میں صبر کریں اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر رہنے دیں. اللہ تعالیٰ خود ان سے نبٹ لے گا ایسے غلط کار لوگوں سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی بھی دینے والا ہے, بخشش بھی کرنے والا ہے, لیکن دردناک سزا دینے والا بھی ہے. جو کجرو ہوں گے, ضدی ہوں گے اور متعصب ہوں گے, عنادی ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دے گا. وہ عذاب علیم بھی دینے والا ہے، یہ بھی بات ہے، اور بخشش اور مغفرت بھی کرتا ہے جو معافی مانگ لیں اور توبہ کر لیں۔ تو جیسی سختیاں یا پریشانیاں یا تکلیفیں پہلے نبیوں کے ساتھ پیش آئی ہیں، اسی قسم کی آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں گی، لہذا آپ ان پر صبر کریں اور نتیجے کو اللہ تعالی کی طرف سونپ دیں۔ آگے اللہ تعالی کے اختیار میں ہے، وہ ایسے ضدی اور انادی لوگوں کو ضرور گرفت میں لے گا۔ اس قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو اللہ تعالی نے اس طرح ظاہر فرمایا کہ یہ پہلے تو فرمایا یہ ذکر ہے اور کتاب ہے، محفوظ ہے، اس میں باطل کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب بھی کوئی اس کے اندر کسی باطل کو شریک کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالی اس کے لیے واضح کرنے والے لوگوں کو کھڑا کر دے گا کہ وہ بتا دیں گے کہ فلاں آدمی دیکھو یہ غلط معنی کر رہا ہے، شاید فلاں اس کی غلط تفسیر کر رہا، تو یہ بتلا دیں گے لوگ۔ اور پھر اس قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ قرآن اللہ نے عربی زبان کے اندر نازل فرمایا، کیونکہ اللہ کا یہ ایک اصول ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جس پر وحی آتی ہے، اسی کی زبان کے اندر لوگوں کو بات سمجھائی جاتی ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہر رسول کو ہم نے اسی کی قوم کی زبان کے اندر بات سمجھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر قوم کوئی اور زبان بولتی ہے اور نبی کسی اور زبان میں بات کرے تو دشواری ہو جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو۔ اور نبی کی بعثت اس مقصد کے لیے ہی ہوتی ہے کہ انسانوں پر حجت مکمل ہو جائے اور کسی قسم کا کسی کو شک، تردد یا شبہ باقی نہ رہے۔ تو یہ نہ کہے کہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہماری بولی اور تھی اور بات کسی اور بولی میں بتلائی گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی تو یہ آخری کتاب جو ہے اللہ تعالی نے یہ عربی زبان میں نازل فرمائی، تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولنے والے تھے اور آپ کی قوم کے لوگ بھی اسی زبان کو بولتے تھے۔ قریش اور عرب کے لوگ جتنے بھی تھے، جتنے بھی قبائل تھے، سب یہ عربی زبان بولتے تھے، اور عربی زبان کو بہت پہلے سے ترقی حاصل ہونی شروع ہوئی تھی۔ تقریباً 1800-1900 سال پہلے سے عربی زبان کی ترقی شروع ہو گئی۔ قرآن جب نازل ہوا، عربی زبان انتہائی عروج پر تھی، بے انتہا ترقی پر تھی، جیسا کہ آج کل دنیا میں انگریزی زبان انتہائی ترقی پر ہے، اردو زبان بھی، یہ جو تقریباً 1 ارب انسان اردو زبان بولتے ہیں، تو یہ بھی انتہائی ترقی پر ہے، آج یہ ترقی کر گئی ہے۔ یہ آج سے 800 سال پہلے بالکل ایسا کوئی اکا دکا لفظ اس زبان کا لوگ استعمال کرتے تھے۔ خواجہ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ اردو زبان بڑی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے 800 سال کے بعد یہ انتہائی عروج تک پہنچ گئی۔ بہترین شاعری، بہترین کتابیں، ہر چیز کی ترجمانی، لاکھوں کتابیں اردو زبان میں آ گئی، دوسری زبانوں کے ترجمے آ گئے ہیں، ٹرانسلیشن آ گئے ہیں، ہر قسم کے فن کی کتاب اردو میں ملتی، کسے کہانیاں ہوں یا لغت ہو یا کوئی علمی مواد ہو، سب اردو میں ملتا ہے۔ یہ انتہائی اب ترقی پر پہنچی ہوئی ہے اردو زبان۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کی سرکاری زبان اب بھی اردو نہیں بن سکی، حالانکہ چاہیے یہی تھا کہ دفتروں کے اندر بھی اور ہر موقع پر، خطوط میں بھی، ٹیلی گرام میں بھی، سب چیزوں میں یہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو انگریزی زبان بھی انتہائی عروج پر ہے، اس کو بھی 1200-1200 سال سے ترقی دینی شروع کیا ان لوگوں نے، انگریزی زبان والوں نے بہت کوشش کی ہے، انہوں نے بے انتہا، تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ اگر نیا ایجاد ہو یا کوئی دریافت ہو دن میں تو شام کو سب دنیا میں پھیل جاتا ہے کہ آج یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس مطلب کے لیے، تمام اس زبان کو بولنے والے جان لیتے ہیں، یہ ترقی کی نشانی ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں جب نزول قرآن ہوا ہے تو عربی زبان کو بہت ترقی حاصل ہو گئی، یہ اپنے عروج پر تھی، انتہائی عروج پر تھی عربی زبان، اور قرآن اس زبان میں آیا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر اس کو ہم عجمی زبان میں، فارسی میں یا کسی اور زبان میں، سنسکرت میں یا سریانی میں یا کسی اور زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے اس کی آیتوں کی تفصیل اس طرح کیوں نہیں کی گئی جو ہماری سمجھ میں آئے، ان کو کھول کر بیان کیا جاتا ہماری زبان کے اندر ہم لوگ سمجھتے اور جانتے. تو کیا عجمی زبان اور عربی زبان بولنے والے لوگ یہ کس طریقے سے بات جوڑ کھا سکتی؟ پھر یہ کہتے یہ لوگ کہ دیکھو جی ہم تو عربی لوگ ہیں اور کتاب عجمی زبان میں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اتارا ہی اس کو، اس کے الفاظ کوئی عربی زبان میں اتارا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی اوپری زبان ہے یہ تو عجمی ہم نہیں جانتے، ہمیں تو عربی زبان میں بات ہوتی تو ہم اس کو سمجھتے. تو اللہ نے یہ الزام بھی اتار دیا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ زبان ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، ہم عربی بولنے والے ہیں اور یہ عجمی زبان میں آئے، کیونکہ عجمی زبان میں اللہ نے اس کو اتارا ہی نہیں. خدا تو قادر ہے، قادر مطلق ہے، جس زبان میں چاہے وہ اپنا کلام اتار سکتا، فارسی میں اتارا ہے، انگریزی میں، سریانی میں، دنیا کی بہت سی زبانیں ہیں، بے شمار زبانیں ہیں، کسی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ اتار سکتا تھا، لیکن اس نے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا، کیونکہ اس وقت اس زبان سے زیادہ کوئی ترقی یافتہ زبان نہیں تھی، عربی زبان کے الفاظ حروف بھی مختصر اور زوائد اس میں نہیں ہوتے، زائد حروف اس میں نہیں ہوتے، باقی زبانوں میں بہت سے لفظ زائد ہوتے ہیں جو لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے، انگریزی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں جو لکھے جاتے ہیں پڑھے نہیں جاتے، تو یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں حروف بھی مختصر ہیں اور زائد بھی نہیں ہے، اور گرامر بھی اس کی ایسی سائنٹیفک ہے کہ بہت ہی کمال درجے کی، دوسری زبانوں کی کوئی گرامر ایسی کامیاب نہیں ہے، اس واسطے کہ وہ سمائی ہے، جو لفظ کسی سے سن لیا بس وہی ہے، چاہے وہ گرامر کے اصول پر فٹ بیٹھے یا نہ بیٹھے، بہرحال اس کو اسی طرح یاد کرنا پڑتا ہے، رٹنا پڑتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں، اس کا گرامر بھی، لغت بھی محفوظ ہے، اس کی بہت زیادہ انتہا درجے کی. تو اللہ نے اسی زبان کے اندر اس کو نازل کیا، فرمایا کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یہ ہدایت ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن، مگر ایمان والوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں اور اس کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں، وحی الہی سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ راستہ واضح کرتا ہے اور شفا ہے، تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر. شفا سے مراد ہے دل کی بیماری ہے، تمام اخلاقی بیماری، شرک، کفر، نفاق، الحاد، بد اخلاقی، حسد، کینہ، بغض، تمام قسم کی روحانی بیماریاں، جتنے بھی روگ ہیں تمام کا علاج بتلاتا ہے، یہ شفا ہے، اللہ نے اس کو نسخہ شفا بنا کر نازل فرمایا. لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے حق میں یہ ہے کہ ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھا پن ہے. کیوں کہ جیسا کہ جس کے کان میں ڈانٹ لگے ہوئے ہو اور بند ہو کان، وہ سنتا ہی نہیں آواز، کچھ بھی ہو، کتنا بھی اچھا کلام ہو، عمدہ بات ہو، جس کا کان ہی بند ہے، اس میں ڈانٹ لگا ہوا، وہ نہیں سنتا. اور جو آدمی मतलब है देखना ही नहीं चाहता तो उसके लिए हर चीज तारीख है। जो समझना ही नहीं चाहता उसके हक में ये किताब अंधापन है। ये अंधापन भी दिल का अंधापन, तवज्जो ही नहीं करता और जो इसको हक ही नहीं मानता और इस पर यकीन ही नहीं लाता, इसको सच्चाई नहीं समझता, उसका दिल बंद है। यूं समझ लो कि अंधा जैसा अंधा आदमी, उसको कुछ नजर नहीं आता, रोशनी है या तारीकी है। तो जो ईमान नहीं लाते उनके लिए ये अंधापन है और उनके कानों में डाक लगे हुए हैं। और उनकी मिसाल ऐसी है उलाय का युनादौन मिन मकानिन बई, जैसा कि दूर से कोई पुकार रहा, दूर से कोई पुकारता है तो इतना ही मालूम होता है कि कोई आवाज है या थोड़ी बहुत, बाकी कुछ नहीं समझता ये क्या कह रहा है दूर से पुकारने वाला। ऐसा ही समझो जो ईमान नहीं लाते तो कुरान की आवाज उनके हक में ऐसी है जैसा कि दूर दराज किसी जगह से कोई शख्स पुकार रहा हो, आवाज दे रहा हो और उसके बारे में कोई समझ ना आए कि क्या कह रहा है और क्या बात पूछ रहा है या क्या वो बतला रहा है, कुछ भी पता न चले। ऐसा ही समझ लो कि जो ईमान नहीं लाते उनके हक में कुरान ऐसे दूर से एक आवाज है और कुछ भी नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया कि काफिर और मुशरिक लोग जो तासब और इनाद रखते हैं तो उनके हक में ऐसा ही है कि हिदायत वाला आदमी यूं समझ लो कि उनको आवाज दे रहा है जैसे जानवरों को कोई आवाज दे रहा है। इल्ला निदान, आवाज दे रहा है जानवरों को, क्या पता है क्या कह रहा है, वो नहीं जान, ना बोली जानते हैं ना जबान जानते हैं ना बात जानते हैं कुछ। तो ऐसा ही है उनके हक में, ऐसे जैसे कुछ जानवरों को बुला रहा हो, पुकार रहा, सिवाय आवाज के और कुछ भी उनको समझ में नहीं, इतना है कि आवाज अगी नहीं आती। ऐसे ही ये लोग जो ईमान नहीं लाते, कुरान करीम को सच्चा नहीं समझते, खुदा की वहदानियत कियामत पर यकीन नहीं लाते, उनके हक में कुरान करीम यूं समझ लो कि उनके कानों में बोझ पड़े हुए हैं, डांट लगे हुए हैं और ये कुरान उनके हक में अंधापन है और गोया कि उनको दूर से पुकारा जा रहा है कि कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा। ये भी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तसल्ली का मजमून ही है, वलकद आते हैं ना मूसल किताब। अल्लाह ने फरमाया कि देखो अगर कुरान के साथ लोग इनाद रखते हैं, इनकार करते हैं, इसके अंदर शकूक और शुबहात पैदा करते हैं तो देख लो कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी एक अजीम शान किताब दी थी, उसके अंदर भी इख्तिलाफ किया गया। आज अगर कुरान में इख्तिलाफ करते हैं लोग तो पहले तौरात के अंदर भी लोगों ने इख्तिलाफ किया था, उनका अंजाम क्या हुआ, जिन जिन लोगों ने उसकी हिदायत को तस्लीम न किया, इख्तिलाफ किया, शकूक शुबात उसके अंदर पैदा किए, वो कामयाब नहीं हुए, खुदा ने उनको तबाह और बर्बाद ही किया। तो इसी तरीके से आज कुरान के अंदर भी अगर लोग इख्तिलाफ करते हैं और उसकी सही मतलब को समझने की कोशिश नहीं करते, ईमान नहीं लाते तो वो भी काम